Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Kömürden, altından daha değerli, özgürce büyümesine izin verilince yüzlerce yıl yaşayabilen ölmez ağaçların, zeytin ağaçlarının şarkıları var bu akşam. 60'lı yıllardan Avustralyalı The Seekers grubunun 2013'teki veda turnesinde canlı olarak kaydedilmiş The Olive Tree ile açıldı Koyu Mavi. Beyaz güvercinden fırtınalı denizlerin ötesindeki düşlerin gerçek olduğu yemyeşil zeytin ağaçlarının yetiştiği yerlerin yolunu göstermesini istiyordu. Şimdi önce Peter Gabriel'in 2023 albümü I.O.'dan insanın doğayla ve diğer canlılarla iletişimini anlatan The Olive Tree, ardından Polonyalı müzisyen Basia'nın gittiği her yerde hayallerinin gerçek olmasını dileyerek zeytin ağaçlarına sarıldığından söz ettiği An Olive Tree ve daha sonra Aklan Akdağ'ın Tutunmadan Akıyorum isimli 2015 albümünden baharda yine gelip sarılmayı umduğunu söylediği gümüş yapraklarının arasında kırlangıçlara yuva olan görmüş geçirmiş zeytin ağacının şarkısı. Pushing out through the soil, new life weaves. My good friend said Zeytin ağacı, anlat dayandın dimdik ayakta. Otursam şöyle yanına, kulak versem gümüş yapraklarına, paylaşır mıydın sırlarını kaygısızca? Sussam, hiç konuşmasam, başımı yaslasam sana, dost olur muydun bir yabancıyla? Zeytin ağacı anlasana, kollarında soluklanan kırlangıca, neler gördün neler yaşadın, sen hep vardın sen hep verdin. Açık Radyo'da Koyu Mavi'de Zeytin Ağaçları'nın şarkılarını dinliyoruz bu akşam. 80'lerde popüler olan Düşlerinde Zeytin Ağacını Gören Bir Gezginin Çince Zeytin Ağacı şarkısını Fei Yu Qing yorumuyla dinliyoruz şimdi. Ardından Eliza King'den Zeytinlik'te, Karanlıkta Kötülüklerden dostlarıyla birlikte korunmayı umut eden Olive Grove isimli şarkıyı ve daha sonra Yale'da tanışıp hayatlarını birleştiren a cappella grubu Samty Sui ve Casey Braves'in 2021 teklisi Olive Tree'yi dinliyoruz. Kuşlara yuva olan gümüşü yapraklarıyla güçlü, dayanıklı bir zeytin ağacından söz ediyor. Thank you. 要问我从哪里来，我的故乡在远方，为什么流浪，流浪远方，流浪，为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原，流浪远方，流浪。嗨呦嗨呦，橄榄树，橄榄树，不要问我从哪里来，我的故乡在远。On the wedding day. my name. Though I am a long time coming, do not look away. I'm longing for a bride who's burning, a friend I knew by name. An olive tree is growing in a valley. It reaches toward the sky without a word. Its boughs are thin but strong enough to carry a tiny little bird. The bird begins exploring its surroundings, the open air, the thrill of flying. Soars up to the summit of a mountain to see what it can see before returning to the olive tree. The olive tree. Mountains frozen solid in the winter, its evergreens all dressed up white as snow. The sun comes out, the ice begins to splinter, and a river starts to flow. The river starts to flow. The river winds its way down to the valley. Down to the valley. There it breaks into a dozen streams. A little girl discovers one and follows where the water leads. It takes her right back to the olive tree. The olive tree. The olive tree. The olive tree. The olive tree. The little girl is climbing in the branches. She takes the silver leaves and makes a crown. Safe beneath the canopy, she dances. She might want to climb that mountain, see all the things that tiny bird has seen. No matter where the winding river takes her, I will always be. Apaçık Radyo'dasınız. Zeytin Ağaçları'nın şarkıları var bu akşam Koyu Mavi'de. 2010'da çıkan The Last Chance, Eight Songs on Israel Palestine isimli albümde Janet Russell'ın seslendirdiği Song of the Olive Tree'yi dinliyoruz. Gölgesinde çocukluğunu geçirdiği, babasının, büyük babasının diktiği zeytin ağaçları ellerinden alınanların direniş şarkısı. Ardından Filistinli ve Şilili Elian'la Olive Branch isimli şarkısında barışın öldüğü topraklardaki acı çeken çocuklara uzaklardan zeytin dalıyla selam gönderiyor. My father's father's father planted here on this now broken earth, an olive tree. And as a child I sang to it my secrets, and as I grew I felt it part of me. Its branches gave me shelter from the sun, its gray-green leaves shaded my young dreams. The fruit it bore was like a gift of hope. Of all the olive trees, I loved this one. The settlers came, they beat us black and blue. They said, next time we shoot you, understand. But still we dared to come, we had no choice. We came at night like thieves to our own land. Like ghosts we came, men, women, young and old, and picked the crop as we had always done. For centuries we harvested in peace. The oil we pressed was sweet, precious as gold. Is a cemetery for trees. Their great machines crushed hope into despair. They ripped the heart from every living tree, except for one, my tree, they chose to spare. They dug it up, they smuggled it away. This ancient tree, they saw it as a prize, for some Israeli rich enough to pay $5,000 worth, that's what they say. Do you believe in ghosts? Last night I dreamed my father's father's father came to me. He took my hand and held it in his own, and said, take heart, here is my olive tree. And when I woke, it was a kind of birth, and in my hand I held an olive stone. And in the field where once my tree had grown, a thousand shapes arose out of the earth. I saw their faces, women, children, men, and each hand held a perfect olive stone, and each heart held a vision of to come, when all our olive trees will rise again. خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مشلول I'm Apaçık Radyo Koyu Mavi'de Zeytin Ağaçları'nın şarkılarını dinliyoruz. Yusuf ya da Cat Stevens'ın 1974 albümü Buddha and the Chocolate Box'tan King of Trees'i dinliyoruz. Gençliğinde, gölgesinde, serinliğinde dostlarıyla buluştuğu yol yapımı için kesilen ağaçların en yücesine yazılmış bir şarkı bu. Zeytin ağacıdır belki de. Ardından 1988 yılından Kanadalı Bruce Coburn'un Big Circumstance albümünden If a Tree Falls'un akustik versiyonunu dinleyeceğiz. Amazon'daki yağmur ormanlarının binlerce yıldır orada yaşayan insanlar ve canlıların yaşam alanlarıyla birlikte yok edilmesine isyan eden bir şarkı bu. Thank you. history, teeming green, green brain facing lobotomy, climate control center for the world, ancient cord of coexistence hacked by parasitic greedhead scam. From Sarawak to Amazonas, Costa Rica to mangy BC hills, Cortez rhythm of falling timber. What kind of currency grows in these new deserts? These brand new floodplains. Cut and move on, cut and move on. Take out trees, take out wildlife at a rate of a species every single day. Take out people who've lived with this for 100,000 years. Inject a billion burgers worth of beef. Grain eaters, methane dispensers. Through thinning ozone, waves fall on wrinkled earth. Gravity, light, ancient refuse of stars speak of a drowning. But this is something other. Busy monster eats dark holes in the spirit world, where wild things have to go to disappear. Forever. If a tree falls in the forest, does anybody hear? If a tree falls in the forest, does anybody hear? Ormanda devrilen bir ağacın sesini duyan olur mu? Bruce Coburn, tarım arazisi açmak için ağaçların kesilip ormanların yok edilmesine isyan ediyordu. Zeytin ağaçlarının yok edilmesinden yola çıkarak ağaç, orman, doğa sevgisine dair şarkılarımız vardı bu akşam. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 11 Haziran'da hayata veda eden Brian Wilson'ın anısına The Beach Boys'un 1971'de çıkan The Surf's Up albümünden bir ağacın hayatından bir günü anlatan şarkıyı dinleyeceğiz. Brian Wilson'ın grubun menajeri ve şarkıyı da seslendiren Jack Riley ile birlikte yazdığı çevresel faktörlerin etkisiyle bir ağacın yavaş yavaş yok oluşunun insanın da sonunu getirdiğini anlatan A Day in the Life of a Tree ile veda ediyoruz. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirinde dediği gibi öylesine ciddiye alalım ki yaşamayı, yetmişimizde bile zeytin dikelim. Güzel günlerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.